الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرك درس 26 بعد ما معركة غزوة بدر الكبرى توقنا مسلمين انتصرتها مكة وقنا nasrote yi ndoga kaswe ga makar hikina obedo gani ge a enar kurye obedo gani hazima ka korna wona ke kiye al muslim ga nasrote ya intasrote ka korga ana ke kiye o wita ekure ekure ekure doga abute no e obedo gani ge fa notere ngamniki notere kande gani ngamniki o ojuru galaga ti nabi kiniye ga unebi gi negeni udo gamne kande toro jun erde da gamne kande yogo o adru go umar ibn wahab kinari o ki o iya dana rasul sallallahu alaihi wasallam bigi na uru ziyara radwi kera ber shaytana dal jahisi iza ya rasul sallallahu alaihi wasallam kiga mu'minin sahabi go ga uma karege o shaytan gi nara dawa gi adu gi na rasul sallallahu alaihi wasallam adu gi nara sahabe garo azene ziyara ki o ki dana adru go umar ibn wahab kinari oki burugo berkanati o badr do burugo tiege burugo akya mar biere koina kaina kan ngene kedi kana me diner kedi safwan ibn umayya ge bago badr do ni oki safwan ibn umayya ge biare ko for ke nara o bago tie ko bidor kini ge nara biare normal kedi o ko gi jere ojerki ru okirukuna erkure bari kesarero ei Umar ibn Wahab kiri ei ubui biri oke ne tege kana obegero biri to mi maro nyayi bin nai ei iron dai ne ga joge he ate ki asario mushkila kesu ye u ei eriri yenu ni ne ei Muhammad ki juga nigera tawate be bi korgin Safwan do bariki kora ko gina keki bariki hasle kere Safwan no me ya oba o badar do kini do iriri biri gino ge sar se wa yerte ge kere nyaaga no ge kure ga bu ga ge e buri ker se gere te nagis nur ede gini emera berone ga te goy halal e nagay er sa su bute gini u bariki er tok sangane gin na Muhammad ine nina bariki na ro er to kone o we ko kidan na won e burigi tebe do hega kir jugi burigi bora kay ga jugi ga jugi re er ar de tamen aras seligo tebe re kerana samdo kidiye seri semke de on temena hira gne ga sem dor nidi seri gogi bara bare kede na yakko ayri seri be ta go yare tin katalos or kerana ga slos ngene re u kan na na na re hande kan bodo kir na gne re di go kore medina ka yini u medina kede bare di go jama agar siyane rasul sallallahu alaihi wasallam jama kere kere Umar ibn Khattab terger sahabi kunu be jal sigina ghazwat badr rabbana nasrina ga er muslimin ge nusrata ka er kufar ga khazrata ka boro bari er kure kasari bari ye kiru no boro bari gu o ki ketie jama agar disiyan do akke Umar ibn Khattab iriri ki biri goy adu wallahi goy Umar ibn Wahab kalib ke shart ko ne khair kana ke de kitog ni makare ki tibar ko de ke ti shar ni se ti kibar ko de ke ti shar ni se shar ki sharke de ke tiki kei be rasul sa salam ke wasre gena o go dana makara har shigina teke ada wakar na teke ime wu kufar quraish ke makara kasre kage berro har shigina ke kure abdogni ma abro wa ke bir tabiya isaina zo karer umar ibn khattab rasul sa salam ke idor igina ya rasul allah adu wallahi umar ge serigo baye gore kidi tawo ya ketiri sharrete du wor kidi nal ege rasul sallallahu alaihi wasallam kriwul kay daba qarawun umarun khatab rasul sallallahu alaihi wasallam qarawun kido kana makana bare urke kiona so ora biere kida onere sahabi terdo ido sokko jaba rasul de heldan kun sokko jaba rasul kirti min fu o ki sharro ma mun dogo jaba rasul ke ner kuni sokko o rasul ke a o kere yegen do ber serigo ka kisina karar kisina toyara ra kidi garer kere ya piera kidiro de ere kera te gudor kirone rasul sa salam none omar bodan na beera ina so ya omar dai gini o dai gini dar no gona kidar serigo ka kisina dar gi omar ke yuri na der hammi ke yuri aras umar do ham rasul sallallahu alaihi wasallam ke keti dar ni grone gele kodi burigi ke bir tabiya ina so burigi gi kai ga kanga gene bur san ko yigin sirine karar sina ko ina ngine do siri ke kai ruwa hal siri dana ke dia kai do tikirni wa gani dar egina ko bari ko ni siri makara do ke dia kai do tikirni wa bare ma kasari ki bernara si age kasa dar negro ne kasa e burri tabe ne ko san ko yigi ne ko ranare na ne ge makka hijr giro naro safar ni umayya roba kana corner kure o goy quraish no ya ba qulab tar dar bay lo bari kase be hasar nu ay bi bari kase be e biri ne tegi taqah le ge ro nyaayi men nay ti mar ki dinu utore dundingni jugo mahammad nigi na narine u bariki safan ki dan nido air birino asar stigi borgno sarska air tigi na tebele ne kiya u begi gay dining e jugo mahammad nigi na bariki naro air to ne oje ke dan na one abado ne ko iniri eta na idno dinar dere ni iru ugne na so eta na idno Omer bariko ka hosori kamel lo rasul sallam bari goro kokoko goy sharata bele islam dowdi ashhadu annaka la rasulullah umar iliri na dana bari goy samara kasare ina irure kede na tigine kwani gande gine tara wahi te kega na negri kate kega na kiro dare idigine lakin bari imer kasara obuniki bari ki kana o kede na non o kede bara me diro sobe gine kede o kede bara na korna na harno bori yogni bariki akit rabbana nago boyna u iroki gay no boyra de ko yasa ko sey ina so irode dara hedede na bara san so gona irone go e islam do dina islam do ki o rasul ni gina ka kwada muslim tay rasul sallallahu alaihi wasallam ne gari faqihu akhakum fi din wa allimuhu alquran wa atliqu asira ogi din ke rira tiya gana na so er karna hemi sembe ibada ko ga salawa tahara ko hemi sembe quran ga gari sembe bro ga da be ki benoni ke zana wa muslim gani baro kirna ke ki kera ki za to ge wa ga mushrikin ge dana uber ku garan usru tainu rasul sallallahu alaihi wasallam sefidar gani o ti kiryo ta gor biriga kiryo nyaawar ti sele ga kiryo kiri biri wa ko be ki ke nya wa sar ste be dagne ke yuna na rasul ni ka ko da'wa min qadim ga jadid ka ge ada da'wa ki ga daiman do du'at ke tasfiyat hisabat be kire berda shiru dal ga sinus ti u be ki ni ga yo sire da'wa go berdo dire ge konter do ti as gina kiri ki umro erkuy wa kaunu mujrimin ber akure muamarat delegine ne irerate ga sierara bermalle kede ga daraja kede ga gena ga ti boro te bele da o fakir kor sara kede ga ne ga o ton nar hemino ne ga ti boro be gir kede ne ga to ikiti o da'wa kede bar berwi ummodo ti erkui o sara kede ga na sara ro hayriga o hemino na ke hemino dara dar be buri ga gena ga kiti o da'wa kede gar be derwiye kirdika ta ya aw do gena da'wa mina kema sayriga mina umur kone ti kone berjeli sayriga mina er kone akhire sayra da'wa be gir darar kesriga ta akhir kesriga ge tiki umur er kur quraish na zaman da sayra ko warnai gazo ta badr al kubra ge gazo aki dana rabbana subhanahu wa ta'ala jahizina rabbana subhanahu wa ta'ala i'dad to so ko kirne ob do gini quran ne gini وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم مسلمين جه غزوة بدر جه و 313 ولا 14 دو و 1800 بغير نصر تيرا كيرا أول مرة مسلم نصر تيرا حربته نتيجة و انتصار كي كغرنا كفار قريش كوي araw kira dar iga sokko dar araw kira iga sokko ber sultan ne te ber hukum te ber quwa te ga o me na kite ber do be tap te ber de ari kidan de kidan e be usira ni menegi o ge e ri gine ri wala itijati yo quwa qahira gine ga mal ga ziyarar kire ku ga ziyarar de ga gine ke baro ga ziyarar kire do o baro bi gir nusur te nusur ki rabbana subhanahu wa ta'ala iri نصر ربنا كي ربنا نكي لانو او دين بغير ام مونينا عدد كنو كوري نغينا او كو يكره تيكي كفار قريش كركا اسا بغير كينيه دارغه تير بيغا كي تي ساو نو كي غنا كوني غاتارور او نيا ربنا سبحانه وتعالى اعتماد نصرني ربنا راي ناسو ايرو نقوا دار باي دباي نيربر نصر ايرو نغيري نغيري ايرو نغيري نون كارار ملائكه تي كي غني غاغي عمر ايرو كي منغي نصر ربنا ماري رسول صلى الله عليه وسلم گے ایسے قزوت بدر گے تابعرا شاہت الوجوه گنے ایسے گے دس نہ سو کفار گے الف و تمنا اون گے سکو ایو ایسے دربے میرا ای گو ایسے ان کرن نے ہمے کے دور آر او کر بے بر او گھر دار سن گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نر راسینو ایسے گے گس دس گے نے ner rasen ona wu ham gi no ise do diskine o e garti bina kede ne e konno ner kaga yo kuyo seri kede ga kaya re kede ga rabbana subhanahu wa ta'ala o kana ne wur noy baro iru no re gi falam taqtuluhum walakinna allaha qatalahum wama ramaita id ramaita walakinna allaha rama wal yubli al mu'minina minhu bala'an hasana inna allaha sami'un alim oka sokko kana dur ta ban noy boru eror o ga no ara ne ki malaika te jagne malaika te jagne aw ne ngene o ba dogne oke rabbana subhanahu wa ta'ala ro kuwa gu ga ga da pu ke de ka ga ka ke din gir mar rawato tok se da ta du ke ne ka iro ke ro ne so eror no ara ne ki wa ma ramaita id ramaita una magro ise herdo te bena disindo kana o e tabarna te ne bena wone walakin rabbana subhanahu wa ta'ala ro o ga e gar na kwana kwana kor kide ki be gi ki rabbana subhanahu wa ta'ala yam be ko e berdo siri wal yubli al mu'minina minhu bala'an hasana yani im mu'minin ge ibtila imtihan go ku ki ga imtihan go quwa ki ga te ka sokko o tuntumi 13 wala 14 ka ga o elif gi damdo ana o krege sabatka نصر کا رب نہ مارے اگا گنی گنی نے کی رب سبحانہ تعالی بالا بر دو کرنے گے یوم بدر کی قران کرے گی یوم الفرقان گنی کی ربنا سبحانہ تعالی قران کرے ان کنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير غزوة بدر گے تربیر و بدايه قران نهايه گے سوکو ربنا سبحانہ تعالی سیری سیری لانو اوغا او كاسوري غي بر كو مشكلا كي دي نورو ابو سفيان دو مال غوي مكا كين سوكو تبرره o kurum megara ge be yaro ke da sham do kinare ko bidara boda sham ke ga ti go kiriga sokko tebere ke ti medina sina gre we ne gardene medina ra joiro ko bidara we de kidanare boda ki danar mal go majirin ki go ma karakeste do sokko kereger kere na so be adu mal le se obdo ise na so etar da keste de gina bura sanko suri ka rasul sallallahu alaihi wasallam usuri ge o go te go oy de hamdo e gab jay sikan kete ka usuri ne ki men ku yi go chan kona kiyo o ire o hadar na go chan gini o hadar ge o tul tumi atala ta shara arba ta shara go chan gini lakin o ire kana o sokko ka suru kiyo ber irigina digi mana yani mal goy boda akede goy makar sede garde gre boda ya tar de gina re malu gu ga biere aduka da e sera dona kiro pa osri fikra lo ke danne do berga jasus kire e kire gane berda ara ko re heru ra ko re ab dogne muslimin ge harake ne ka ke danne kera o ka osri ka ke danne ndo garde dana berro kire do dara garde ge hairi garde ega teroy gette berare garde dana kirido dara garde getto ega ne gena garde ega tero garde gi ega dana kidora gi ete bara hayre rasul sallallahu alaihi wasallam ga sahabi go wa tultimi wa 14 13 ka usure irgi dando sawne so akiru kana rasul sallallahu alaihi wasallam iri erotu suyeni wa tegnegni boda go irki ayne bina ganimar muslim ga kegire jeskro akke unina godra ga akke ab dogne ga jais ne dali gro ko farma ka ke ka sura eso rabbana be yur no sura ne ga no sura ayne ga no sura ne dali gro suy ga ne ene ga wat rabbana ne ene ga wat e gine gine eme boda do ke gine yogri tarur hitigi majali yogri kofar makara kedanara kaosore gineme aka kosker kavai okeda noteli kuletiriga hande dela okeda noteli gina bara o shaure sabi go shaure na so okeda gine idan o tia bar kuki kaosuru ya hizi kuki kirinu iri o ada ta kure gine kutere markiri ga kure gine jaisu kamen na gine kurawu abu ataru kaswaye abadaire قص بدر كادر بره ربنا نصرين يا ربنا سبحانه وتعالى فرقان نيغي نديغي حقي ربنا سبحانه وتعالى الكتاب تو تيجسنره رسولك يعني دعوه كده بو جسنره سماوات حق سانو اونا يا ارض حق سانو هرتايا يا حقي يرو نقوي يروي يرو نقوي ري ابرا استهجني حقي ربنا سبحانه وتعالى تدبير اي سكو ما غوري تقدير اي سكو ما غوري عبوديه سكو كي غويغي كي حق نغا باطل غوي تواغيتو افكار دو او غوي جواب رارو او بدر دار سنره تي ابريتاي دي بيدو كانا ري كا فكرا بيدو كانا ري كا نغا تي اور كانا ري سيري دويري او سكو دار سنه تي بوراي غاردي غني تبل سيلره ibara iroki ga ugune hak iroki ga ugune rusul logo ga ugune kitab ga ugune ki batil le batil ki zam jara berdo kidia irega sako ho ho go isere o irega sako ki jare tena tini te ti tasi ni te ga o sako ti tasi to isire ke irege hakke min narga kada o akurer kada ya berga defto kada ya nege rabbana subhanahu wa ta'ala yuzot badr kerege hak to batil lo gerkere hakke no sorene batil ya hazmine hakke kibite batil irerte igine hak goyina awne batil kette rasul ga hak din go hak sahabi ga hak berdu tikere ka ka hak irugu bu sire ka hak nabi bu sire ka hak ko ko bay boror zare ke nege yawmal furqan ngene ke kak غزوة بدر جي rasul sallallahu alaihi wasallam dana ga mu'jizat abur kidi mu'jizat to ko ne kadai fa rasul sallallahu alaihi wasallam ilmul ghaib egena rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari iliri qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun nabi ga rusul ga malaika ga salihin ga awliya ga sokko iromai ilm al ghaib ke mana ti imarara hasle ke re me sukko tur gulati tu hinda hasle ke re ilm al ghaib ho ga bigi aga urkay go ti kunira nona wallahi tu yiti ni dira aga urkay go ti ki urkay go mbap mumkin lakin tikin nara hasle kaire ebe ga tikin nana hasle kaire urte ara ga tikin nane kinne taire ge ki ilm al ghaib pinaso ti ignor aine nros ti toro senaso tiki iroto wane o ge ga hatta nebi ga ga eme ilm al ghaib ki to yara ga ga o kine mut kine kebira ti kuure ora sari ne adro mustaqarai kitab tabara ho ko ornara ke kir jusuti na korna ke ne jusuti ni he jusu dora ke den kra no ador nai kra ye ador ko filan ni eh udo ke jusu ke den dora te ga kra no ador ga te ga sama ko ne ke ga huru na huru na ke ga ne mro ne ka ga ga ne ra kitab ke ga e urere aiwa na na ga ando in ba ono ga kosti abur no ga koske embe no akinne na kinner ke in ke koski embe ken na ja in ri ke koski ki kinne ne na koski ga ando in embe no kinne na kinne na na ando e ko ba ni sini ka kinne ke ko ba ni sini ko to no bi te bi ho na kitab ki kitab ki ber kira o kra duniya i ga dar de ona adar no yo na ta du ke ra ko na pa so ko adru ki oga sokko buruka baguka embeuka tigu airega embegu berdo silega na jaina fashirine ga le ko basone ko to kire kidap ber nora tabagine lo al mafusi berwa kidap te ka sokko kire illa lo al mafusi lo al mafusi kire amba tarike ma ga bilo mafusi ne ba kala sama sabere kala error kire kidap pinere masir rata bayini ga ni jiri rata bayina lubna da ko orni ga ga o ire kra duniya yi sokko duru kiri embe u kiri buru kiri ba u kiri kitab dai 50 sanar kana o kide sarire ima a o kone kobro a ha nei ki kwai o or kide sarire ima nege ki kwai o kone bariki ne kin ne ntigi ne ning aiwa halasi ima do ima ruyar juga gene e ga ru ya ke selina so bari gi non ru ya ra no ga ne ke alas su ko ri ne ne he yina gene go gembe ne ya gene go non do ru ya ke tiro ke ti bari gi non ne ru ya ri wat ke do ada na ru ya ne wat ke ne na felan na ke e bari no kiro e gene e ru ya ke te gene na ju e ju e ge ra ru ya bari no ai ge kor ga ne ke na ru ya ne kontra ke de aro ru ya so gembe gembe ne dana na age watin gembe ber satu ge rasul sallallahu alaihi wasallam ke suyi ke de ne ka sai ruya minal malaik hulm min ash-shaytan ni adru hulm mi ni adru ruya hulm ge shaytan do ko ay ge ni ruya ge irura ge ni min allah ge ni ruya ge oki ini ga nana sagano ki ini ga nare tigre re naga suni sayro tiga ga to nabi ino akidio nina re au bisharai au khair au ti aqwani dinini au oni ardini ina keini kiruya kirei u aini notini ona koga sui garge bonogo mana egabu or na shirene boge ona kor suru siara bonogo hulum mena shaitan ge barigina nawe tagno gagagene na gidi ni ayene ki shitan dai no tene magno amur uwatti tofenara hero dana ne gari degre hero gi ar warna ne gere o bono ko uki dinini ne dara rawa ina wana rasul sallallahu alaihi wasallam duki tayib ima ru ya gi uiru raiso na iro giringin kesu uru ya korne gi ade filam filam bariti nasu gire e gona gu go na gi ngene iro na uru ya ki korne gi ne ga e gi na na iro ta na watar no wala ta na dina o gi ne bi ni lo ara sunu lo malaka yuri ga ta na ne bari ga sano iro ta na ne bari ga sano wa to iro ta na ne watte no ki akiti o da bar shitan gi u shitan ki gi ne uru ya do to holomi ema ogar uru ya goita agene gini gini gini tebe da korda gini digi berne ni o kuni adurku ruhani ni gini di o bedar tiya embesi di gini di ruhani ni gedai rabbana subhanahu wa ta'ala ti agal kede ge wei hal gege gini ti agal kede re ti hemine ge mukallafiga wei ni insan bani adam ni ki rabbana dugura hal gege gini kese nem malaikai iro askari yi na kuri ke iro siri mani ba wa akiri no baro akiri no nyaga sanu ke arabana nurra halge we gogi jununni shitan ga be ke arabana jera halge gini ni adurgo insani ni adurgo jununni ni adurgo malaikai irusiere katige adurga ga berdo kibe ti siere ti berda khalgi ni ka kegese embe u berdo mukallaf ki ga kegese gni ruhanin ge no ir halgi gni dara khalgi gni sama agri yaru ar degri berda ay mukallafi ruhanin ni ge onda no ara kausre nar siere dara ta siere samari ar wala ardiri ber eruguna rohanin ke eruguna duguiso oy nuriso malaika yesu jununi ber nurigira ta sey rohanin ke daryen ber oga shitan ne beyire o guru yaage ey guru yaage ne ni misaruna bisagere ne o biseli kiber biini tesaro ata yare mene warada guru yage gere biseli ni sina ka kare e kori mene gi tigi mena adur misaro gra par o kori mene gi sina ka kare bi ki are guru yare bas rohanin ga shaitan ni oke shaitan bagarane shaitan do biyan biya sere shaitan do biya wate ni giri e shaitan do ini misaro ina so rohani ni mani gi shaitan mani rohani ni nukwara gara ong na gini gini e korna bari ni obunaga ogir bogi ina na irai bilai bari shaitan gara biya kontrai kirna re ogira timina biya da watki na kisugu ni shaitan berti ini en dunia o me na shaitan ki wakini o na kubai kubai teire gi iblis tu shaitan burro reko warna re oki kine jenne euro erde nadana dana narjana bu tigina re ko warna burone kisina dali shitan ga amur bu juse ke sair sunu oki ningini o godon ningina hitina ke tinkiro na oge o munisri oni shitan ne kidi shitan ge on kena kida de legina yogene ni shitan erku ar elif elfen sana kidi ta ta doni ar o 20 30 wara kede jer kebe irai naw ne ko warna okri kisna la shetan hor hor gudra ke dogi kirona wator sidi ki iblis ambe wa o mena rasul sallallahu alaihi wasallam o mena shetan kede shetan ge nawara kede ko bay teri iblis ko warna o sidi jos kino shetan ki kino o ki kino go ke ina jenni tiros ke ina amal her kirna os erdin nadana dina donara sambartina iruga dab tutina narjanam dona tigina siri der kro nare ni sile kayne bes bilinne ibarano akure mena tatte kayne ibarano men nanjo gino ko hoyine kayne nara kara kara kara ber shitar ki ashir na sa ko embe na de ne ga bargi no kasa ne ga tig no ga tedu no ti ke ya gam mor bara no ro shawar go na ga no ro ziarar bara shir no ga shetan go ambatar gir be ang tra ki diki ber ti shitan no na ni shere kai ne ge ko ni o ge muskala go dai ending dai kasa bari go dai no ai nang nang ni ti ber do muskala go kir indai tadura garwa on dai shitan to habar kai kiyo e kiri muskala go kiro bar kikire tanete horkir tanegene kinnegene kikire wor taayigene ber hekir sirin kor kiri gale re garde ki asilo gene awu do na kinnegene so ko total do kamel do karte me mar no ayene kire so shitan ki kitire ya zo ro kiri muskala go kine so na bar kikita ara kine ine ke ni ni ke na salleme tel na so bigi yigine hogine sa ma juse gune ke do korok safarullah korok safarullah korok awu do na enne na june so gene ay ru yar ne gro amana ne kinna ne ke kire de ne kigina abdo ne ru ya kingi ki da wa da bari ne la ilaha illallah wallahi yakke wallahi yakke da yakke ti yakke ne so ilm al ghaib ki irotoni wa gan rabbana subhanahu wa ta'ala ber e to ne wa ga woni rusul ga gan rabbana berdo وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو غيب سوكو كليغو ايرتيو وعنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت هو كي اوغن يوم خيارا نكون اكون el malghayb ki rabbana tokone ojega noiri rabbana berdo rasulullah ko koboygene ne ke koboy dara ke denegene ke koboy do yegene mu'jizat rasul sallallahu alaihi wasallam ke ga qazwat badr do abu hasan ke ga ni minnu min juzu bodore ogoy umayyam ogoy رسول صلى الله عليه وسلم كي غزوة بدر أول حاجة كفر نبي أو دراري إسأي تبلرة إسأي ما أورا تبلا وليف إدرار ديس نيسو ناقا ناقر إيجار تدو يدر باي معجزة كان غزوة حدر كي أغنارو كفر تاني أمي ابن خلف فيغنالي أيا بلال كده جورني سعد بن معاذ نكي صحابي يا زمان جاهليه اوميه كي باغراغوي اوبر مكاتيني اوميه بيرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرينا كغا مسلم غا استقرينا ابدون دتر ودو كانا غزوه بدر حاصل كغنا مكارتيره اوميه ابن خلف بغير تيغينا اوميه ربي ايه كابا توفير ابو جهلكي كي نايتينه كي اجي توفين نلينغين اي سعد ابن معاذ دار نغرونا مكارو امين دو تي جونور توفين نو محمد تو صابي غور سوكو مدينه ربا كوبر دينو كان بي كوتي بنر كولن ليغيري مكا كوين ار تاغن توفين اغن منا هرغا هرغا تاي منا هرغا هرغا تاي دو او باغرا او مي ابن خلف كي برنا ابو الحكم كي كيغي حكم مناسو nane sotkino kibino o berna ergo ina kiyeni kiye maga ibne de dora dege gena kayari usui na hargane e na beru u kaba tu fi ege ni ni tu jara na ko sham na kesin er ni ge jira to na godra godra no er tok sangene kro ni o mai ado kana ugina ki kiyoro on bara wa kene be ti mira ugina ki di apa ina ki do kana ugina ki kiyoro abu jahal ge abal hakam gena guri aga abal hakam ne sotkino kibino gogu ogi keges reisi nasu ora ager o ira obigi shafe o nasu na ogar na harga na ogan ira ya na zati de rasul sallallahu alaihi wasallam do obigir kanara ge nigina kaga sagin nagor o kiro me ogo hamaina ke nigir so ngina kare ngina ra ko dara rasul ogi kogor nege sinigina kaga sagin wallahi umamat kaga sayin bari wasiyegin ber ko furya rasul sallallahu alaihi wasallam o gi sini ne kega sayda ghazwat badr ka usrada keteri gabal al ghazwa gi rasul sallallahu alaihi wasallam ma'araka anna goga kikirtu okidi filan ka kirsini filan ka kirsini filan ka kirsini o akura akura akura goy kufur taada sako kewu sunali sako ma wa yenere sako khabarno o goy asra goy biere ga darege abbas ibn muttalib rasul sallallahu alaihi wasallam ammi go tabe ko farma ka ke yarbi akiti u tabe do ay muslimi le naso islam no ay do ni tu o tagari ke ben daga ay surgi ya rasulullah o jere le ndo toni ke ay malte ko ay nawara kan ke o ko so ko no ala do gi arame ne ke yi meni la arame ni go ni ma ka or ne muslim no yi ra ke biso ko ni gi ay no ni wa arame ni go naso na o mal fadl ba o nor ne ra ke akos ke gra aka u bere te koske ga kare kare be bere u ay juge hob dara ene ga te kenya yi filana filana tina awne ne ambe si se u kara ene ko yi ga barik u do ikasa de se naro ero to wan te ke o ko o akye go o bono wonara ke koske be na kare aka awne ti ben do ay ndo ti baro ju na kare na dai te te gona te go so ko go o goy rasul sallallahu alaihi wasallam ni umar ibn wahab o goy makara ka ti do mushkila aga bar rokere ka jagane ga bari go kere ga sokko ko boy ga sokko mu'jizat kinara kera abu rasul sallallahu alaihi wasallam iddat mu'jizat to mawqi hasil ka gani bada ma gazo ta badro en tasrita ya muslimin ya en tasrita ya farandu hitkina ko farga ga hazimita ya hazimar hitira gani gi hayba goy askariya muslimin kin ya qurin daira go hay gina ga wa du'afa go mushrikin kido o ke tesram nu na korse uriga o gena da kala mena iri ko juri obdo iri e ur tirbere muslim tire da ga e da hasle ka iri o gojara udure akitu go no da gena ka islam derbe ka munafik kera ime muslim dar makka o hazmi gena ra intasre ta gena kira nege kufur sako lini ire kufur e sako tirrasene ra kana muhammad akure gena kana dawla go akure gena tikka tur tok sando gena ne akirul makka wa gatine kirna khatane kirna to wona tayro gena re mushriki keme na darsi rasul sallallahu alaihi wasallam bi nafsi goro yani sana do karege u istiar ho yar ko sore jashkide lakin u ko sore nage o kera darsi re do muslim ka ga gena kidan nan kira won jisni kana ma al qadr gena di ko to ben salim do ben salim gena de usra salim ki ga darsi ne re ta medina ira dara rasul nanoy de gina darsin re rasul sallallahu alaihi wasallam sire hede gini wazwat aswaiq gina ri abu sufyan do o mi tendo tebelere dera ardam gina itija medina kende ke urere o jawasis kiri berga jawasis beror so gina ke urere ake o suti ga noore begede sundura kone ga je ku re gina re kire makka rasul sallallahu alaihi wasallam jeskire ke te kere bara sura yaso ber sundugui te urbiet tukteere tamenege edrugo suwek kinali ti boroy agugu kira misatel suwek gu boroy yer jarni boro tagine tegine kikin kakarare uni jarkara biki kakarai uni suwek boro kakarai uni urdi yade ne kire kakarai ne agugu soko ko kere kirege o go jato ko sordo eus agudo e o miera o dinir ke yara boro dire nasu ghazwat aswaq kinali yani akal da soko kire tanu jagine ber kana kire barn kasu ghazwat zat amr rigna digi gabila thala bar muharab tuna darsinara medina ta ira digina ya darsinara ke dana rasul sallallahu alaihi wasallam nafsa gar kusri ha gar hoyina wonjeskina ga rasul sallallahu alaihi wasallam qolta ega kusna urta kamal do ere kana o kite ber do be ku ki ki rasul tari ke qabilat bani sulaim migina di ke ga ge darsinaya rasul ku ki digina darsinara digina ke dana ga rasul sallallahu alaihi wasallam sire wonjeskina ga ashara gine saudi ko do sigara kana ti akena su tadu kyagri rasul sallallahu alaihi wasallam abu sufyan naga tijara gu sham de dorege garde dira hamaga koyol nesu garde mo genera bahara sina gare keme nane kire soro genera medina re kor joine soro ne gette belere ko dora ya bura kare ya dorege ne kire naga zaid bin haritha ko era tie bura gu roke kide bara sile so bura dara kire won jeskina ga bura u roga di u roga sokote bele medina kegede rasul akhir gi غزوة بني قينقاع نري جا يهودي دنا مدينة ري بري قريزر ben kayna qaru te ka gabay go yahudki yahudke dana ahad kerne rasul sallallahu alaihi wasallam biera kontrakri berga ki gardi wi muslim ga ki gardi wi ona dini wokri o shun se ulor dana kontrakri nay ko bay muslimin ga an surata ya gane hitina ka gayi irini ber din boy menna ke dana te de erde da tok sande bab jodal do ime go yina nusrata ya daraja ki sokko kesli ne gane da irini adeldo kere adeldo muslimin ga begigi adawa go jarando jaharite barika salite ni waindo ko bay gunu wi ni waindo so yomina ni wa amnaji min ni gunu ni ime erde be kay bigido iriga go yomina abdani ya krai ga tene ga ni go ginere sukku gu sukku kay ben kayna ki bararo daap selena so ti da po ko ta na ya daap na ra selena so idra no gida no ne ngene ki gogni idra gina nge ga ne de to daap ki kusun ne uriga to na ne akor ne ga ndo ndo e idra ki go shiri ru gune ne ki gogni e dini ru gune ne alas idra gi no ndo ne hangol te bere nya kra tare ire ire ndo te bere to do gor kisne taw gune alas ene to ti no te bene ke no na u boy gi ndo tare gon todo go tare nyagra ke herat kire kiner sir gudo tare ki bi na todo or kesna tawne ber habar gido goy gindo awra go sare ke de so kodo ke kare ni nyagra todo ne here an tabay ne su muslimin ge her uruguni ere ger kate awra go kashvita do sando boro kire do indo o shab muslim ni her or awne er kirne do akiro kiti oro tag yari ko yahud ke ger er kirno yahud ke do sutoy do sokko dar sine jamaite yara o na ko we o kini do kini muslim ga hargate yahud ka go gine abdogni rasul sallallahu alaihi wasallam bardo kidane o bi yaga na kete yahud da raido kara ay dor de diga kinu bargi ka we ga kinu ru na ma ma na ba ya o kuni ay ne o ku we ga nu kuni ay ne mena ne drama ne de ga minnu ko mena je menne ne ire kara baro ay no na su u baro ay ne ngana na shan ne kay ne ngini hadai gene erge tok sele ne so ber ana wo ke gade rasul sallallahu alaihi wasallam askar te bere ke tek gini wuro kiret gini kare gar darba ta kay ham sahar yam do kiret ne so gudra gu tok gini terga ta tisri ga yos ki terga ti ta binus na ko asros ab do gane ke ala sallami tay nur er ter bin ar ti gini sallami tay Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni munafiq risal munafiqin gi obegar e ah tigina ki te rasul sallallahu alaihi wasallam oga noy ne gi no ko e gi na rasul sallallahu alaihi wasallam tare gi re bi e kra ko do te ge rasul irai ni da do na su ko e ne ki irai ti bardo di wur te bari te woni ti ye te bari wur ko sore gi ne medine gra yalla ki jare to ki jare ka gi ni rasul sallallahu alaihi wasallam yani tore de gi Ka'b ibn Ashraf gi ne li o yahud ni o tajir gi ne ra ko mar sai o ga ko era sher ga kiye a ga kiye rasul ga azigne ko far ga harra degne ya susi ga ko ningina abdon naso o ta rasul sallallahu alaihi wasallam niugne ga o akini mazahir ke ma baada ghazwat al badr dan ray hasle ke ni mujmal gine ga kira ga ko far er halal goy rasul sallallahu alaihi wasallam ku ke kinu ni saha dana makkar te bere gi medina ko warale te bere ni naso ko far sokko dar sine maluka ke sine berga dinte ot irai bi lagi aga harga gene kufur an ijma an general sokko tiwu a cap kene gene da boda agu ni sham de kesle raba faide ak parke de kesle so boda ro ke ter ke de nere so kol te bere harb ke wa zagi nere ghazwat uhud te kouni nere insha allah ghazwat uhud ke dars ara agar kesle non nar badagi non nan tayin